Wypinę duerikę, fakę, rucham twoją szmatę. Zajdziesz mi za skórę, to ci wbijamy na chatę. Wziąłem parę grupis, żeby podsyciła krapę. Ona mnie uwielbia i przejmuje to na klatę. Znowu enę duerikę, fakę, bierze to ze smakiem. Serio wyjebane, czy to nazywacie rapem? Jeśli nowa fura, to na pewno tu na pewno. Spierdalaj mi z drogi, kiedy jadę. Bo w chuj do zrobienia, zero wyrzutów sumienia. Robimy muzykę dla nowego pokolenia. On zrobił mi źle, więc trzeba go najebać. Jak chcesz bifu, no to ja nalegam. Enę duerikę, fakę, rucham twoją szmatę. Zajdziesz mi za skórę, to ci wbijamy na chatę. Wziąłem parę grupis, żeby poczuć się jak rapę. Ona mnie uwielbia i przyjmuje to na klatę. Znowu enę duerikę, fakę, bierze to ze smakiem. Serio wyjebane, czy to nazywacie rapem? Jeśli nowa fura, to na pewno tył napęd. Spierdalaj mi z drogi, kiedy jadę, bo podpalę ci chaty, wpierdolę ci kosę. Twoja szmata wbija, ty kurwo masz notę. Mam spaloną gumę i przegrzaną głowę. Odkurzam nosem i czuję to w sobie. Wsiadam se w betę, stawiam kurwę bokiem i mam wyjebane w to, co na to powiesz.